Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. I har en tid, hvor aktiemarkedet sagtens kan falde 50%. Sådan lyder det fra en af Danmarks førende finansielle eksperter, Jesper Rangvid, professor ved Copenhagen Business School. Godmorgen og velkommen til, Jesper. Jo, tak skal du have. Hvad er det, du ser, der kan udløse den her voldsomme korrektion, som vi godt kan kalde det, i aktiemarkedet? Må jeg ikke først sige, jeg tror, det er rigtig vigtigt at sige, at der er forskel på at lave en forudsigelse og lave en beskrivelse af noget, som kan ske. Og det sidste, det er det, jeg gør her. Det, jeg siger, det er jo, at når vi ser på det amerikanske aktiemarked, så prissætningen af det, den er simpelthen meget, meget, meget, meget høj. Det er, så at sige, dyrt at købe indtjening i amerikanske virksomheder. Vi er på det niveau, som vi var før krakket i 29. Det er simpelthen, det er så højt, vi er oppe, og vi har kun en gang tidligere været højere, og det var lige inden dotcom-boblen, den braste. Så det, jeg siger, det er, at vi har haft tre episoder gennem så længe tid, vi har data, hvor det amerikanske aktiemarked har været prishøjt nogenlunde, som det er i dag. Lige før 29, lige før bristen af dotcom-boblen, og så i dag. Og så er det, jeg siger, at det, der skete med aktiemarkedet efter krakket i 29, jamen det var, det faldt med omkring 80% over en række år. Det var ikke fra den ene dag til den anden, men over en række år, så det, hvis man havde $100 i aktien, så endte det altså med at blive $20 værd. Mm. Og efter dotcom-boblen, da den bræste, jamen så faldt aktiemarkedet med omkring 50%. Så det, jeg sådan set påpeger, det er, at der, hvor vi er i dag, de to gange i historien, hvor vi har været der tidligere, jamen så har vi været efterfulgt af meget, meget, meget voldsomt aktiekrak. Således opløftet godmorgen og velkommen til dagens millionærklub denne torsdag, hvor vi kigger nærmere på stabiliteten i finanssektoren, også i aktiemarkedet. Det gør vi netop sammen med Jesper Rangvid, og det gør vi også sammen med dig, Lars Persson. Godmorgen og velkommen til. Ja, godmorgen. Hvordan ser stabiliteten på aktiemarkedet ud denne torsdag? Jamen, vi har et par stykker i rød gruppe, og så har vi et par stykker i blå gruppe, så det er sådan lidt, lidt blandet kort her til morgen. Nordmændene, finnerne og danskerne har taget det blå kort, og svenskerne og tyskerne og en fransk afart har taget det røde kort og løber sådan lidt... En fransk afart? Ja, men det er sådan et Dow Jones French, så det er ikke det rigtige CAC 40, vi kigger okay. på. Det er sådan mere sådan et lookalike-indeks, der nok tracker noget dernede. Men det kan vi jo også godt kigge lidt på. Så de løber i hver deres retning her fra morgenstunden af. Og det var jo også et amerikansk marked, der var rimelig flat, endte i et små fald nede på 0,0 et eller andet. Men mest bemærket mærkelsesværdigt var det jo egentlig nok, at det var de fleste af fangaktierne, der tog sig en pause. Google, Facebook, Amazon og Apple, der er Apple klar, så måske lige med et lille plus, men ellers så var det andre aktier ude i periferien og i oliesektoren, der klarer sig med en stigning. Olieprisen, der jo også fortsætter opad, på trods af, at vi jo... Ja, hvad er det lige, der foregår der? Jamen, hvad er det lige, der foregår der? Det er vel noget sæsonudsving, og så er det jo nok også, at... Der er jo altså stadigvæk lidt ro nede i Mellemøsten, altså der er Yemen og Saudi-Arabien og Iran, de kigger sådan over til hinanden over den persiske golf, eller hvad de nu sidder og kigger over hinandens skuldre på. Og lige pludselig er Saudi-Arabien og Israel blevet bedste venner, fordi at de begge to gerne vil give godt nogle gok i nøden til Iran. Jeg ved ikke, hvor bedste venner de er, men det leger de i hvert fald, for ligesom at presse Iran. Og så er der jo noget med oppe i Kurdistan, at de vil prøve at lukke olien ned, sådan så at kurderne kommer med hjem til Irak igen. Så der er jo egentlig mange små sådan lommer, der gør, at... Dejlig analyse. Ja, tak. Men vi har også de olieproducerende lande med Saudi-Arabien i spidsen, som har låst sig fast på et produktionsloft hele næste år. Ja, det har de så også sammen med Rusland. Så ja, alt i alt. Så vi... plejer det jo så at være amerikanerne, der åbner op for shale-gassen, men de kan jo godt bruge den i øjeblikket selv, fordi at det er blevet vinter. Selvom det måske ikke er så koldt, som det plejer, så skal vi jo i hvert fald have varmet husene op. Så i første omgang, så bibeholder de nok noget af det gas og olie, de producerer i første omgang hjemme på egen prærie. Så jeg regner ikke med, at det bliver skibet ud og sendt til Europa eller andre sjove steder. Sådan er det. Men ellers så... ellers kan man jo sige, det er jo den her skattereform for Donald Trump, der bare mangler en underskrift, der har gjort et glad amerikansk marked. Spørgsmålet er jo lidt, Lars Persson, om vi kan få et mere push op i aktiemarkedet på ryggen af den her skattereform, som man jo må forvente lidt, at vi har indpriset efterhånden. Det kunne man jo nok i hvert fald til nogle af de lokale eller nationale selskaber, dem der arbejder meget hjemme, ikke? Det er jo nok dem, der ligesom får den helt store høst, og man kan også se, at nogle af dem er jo allerede har været i en stigende tendens de sidste 14 dage. Der er mange af de små og mellemstore virksomheder, der er løbet opad. Så det er nok det. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvor meget giver det for Apple og Google og Facebook, at der er den her skattereform. Men alt i alt, så bliver det så også spændende at se, at så får vi jo større amerikanske underskud, og nu har vi jo en økonomiprofessor her i studiet, så det er vel egentlig ikke særlig godt på lang sigt, og omvendt, så talte vi også om, at der var mange, der allerede var i arbejdet, så kan man måske få noget overophedning på arbejdsmarkedet. Jamen er det så der, hvor vi får inflationen fra, eller... Ja, det kan vi måske komme ind på lige om lidt, når Jesper har... Den amerikanske skattereform med Jesper Rangved, hvor meget har du sat dig ind i den? Jamen, jeg har ikke sat mig ind i detaljerne, men det er et helt overordnet, der bliver sagt her til sidst. Det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, så man kan jo sige det på den måde, at det, der jo sker basalt set, det er, at man laver et kæmpe underskud. Endnu større underskud. Og allerede så er den amerikanske statsgæld, den er omkring 100% af BNP, og det er et tal, som er højt, simpelthen. Så allerede så er USA jo meget forgældet, og nu forgælder man sig så væsentligt mere. Og så kan man jo så sige, altså det der jo så, hvis det så var det, der skete, det var, at man rent faktisk fik gang i amerikansk økonomi, ved ligesom at sige, at man laver en midlertidig skattelettelse, som på en eller anden måde får gang i økonomien, og på en eller anden måde sikrer de langsigtede strukturelle tendenser i økonomien og sådan noget, så kunne det være ok. Men det er bare svært at se, at den her skattelettelse, den rigtig giver noget, som kan booste økonomien meget på kort sigt, fordi amerikansk økonomi er jo faktisk tæt på overophedning. Altså det er sådan, at arbejdsløsheden er jo nu omkring 4% i amerikansk økonomi. Det var lavere, end da man gik ind i 2007. Der er rigtig godt gang i amerikansk økonomi, så derfor kan det godt være, at give et lille boost, men det giver jo nok ikke et kæmpe boost. Og der er heller ikke noget, der ligesom siger, at det vil virkelig noget, det vil øge produktiviteten, fordi ligesom skattesystemet bliver væsentligt bedre og sådan noget. Så det er ligesom svært at se, at det er det her, der ligesom virkelig, virkelig på den længere bane også trækker amerikansk økonomi længere frem end ellers, så at sige. Det lyder som om, Jesper Rangved, at vi endnu engang har den historie, hvor aktiemarkedet er løbet foran realøkonomien i stærk eufori. Nej, jeg tror, det er rigtig vigtigt her at skille mellem den korte og den lange sigt. Altså, fordi det, man kan sige, på den korte bane, altså 2018, hvor de her skattelettelser træder i kraft, der tror jeg tror bestemt, vi får en positiv effekt på økonomien, og dermed også på virksomhederne, virksomhedens indtjening osv. Det tror jeg nok, fordi der kommer jo flere penge i folks lommer. Altså, man betaler mindre i skat. Det går ikke rundt med poser længere, nej. Ja, lige præcis, hvad det nu hedder. Ikke? Altså, så det tror jeg sådan nok, at på den korte bane, tror jeg nok, det kan give et boost, og på den måde er det også fornuftigt at blive indregnet selvfølgelig i aktiekurser og så videre. Men det, jeg sådan siger, det er, at jeg tror, det er det der med, jeg ved, det der med tissebukserne og sådan noget. Ikke? Lige præcis, ikke? Det ser vi nogenlunde samtidig, ikke også? Lars Persson, lad os lige få lukket dagens marked. Er der nogle Genmap gode salgstal for Das Alex i november? Det var jo det, der ligesom løftede aktien i går og holder den nogenlunde til den i dag. Pandora var der, der er måske nogle shorter, der er ved at lukke et par positioner, fordi på året er ved at være omme. Der er i hvert fald en positiv trend her de sidste stykke tid. Vestas har lidt svært ved at komme helt ud af starthullerne, men er der kommet op over de 400 igen, så nu må vi se, om der kan komme ordre nok til at overraske os her de sidste par dage, om faktisk skal stå og snore. Og det er nok mere internettet, der snorer i dag. Og jamen, så egentlig så er det bare sådan en rigtig stille og rolig morgen. Tosse-team er i gang. I Sverige er det eneste sådan spændende, der er kommet, det er den her Nobia, der er sådan et bustransportselskab, der er tækket ind her til morgen, der slog forventningerne, og aktien stiger 6%, så... Ja, det var det eneste regnskab, jeg sådan lige kunne finde i vores nærområde, der overraskede positivt. Hvad skal Lars Persson sidde og nulre med i porteføljen her næste uges tid? Jamen, jeg solgte jo mine SAS-aktier i går, fordi jeg synes, der var en nedadgående trend, og nu så de jo selv lidt sorte skyer ude i horisonten, selvom de begyndte at flyve ud for Irland i går, og de kommer til at flyve for Malaga sådan, i løbet af noget tid. Men altså, på den lange bane er der stadigvæk prispres på flysæderne. Jamen, jeg skal sælge en aktie mere, eller to, fordi vi skal jo have lidt krudt at skyde med, når vi starter det nye år. Så nu har jeg solgt sådan, så at jeg kan... gå i nul, var jeg lige vil sige, eller de der 250.000, som vi plejer at starte med, når året starter, og så vil jeg egentlig gerne have solgt en enkelt eller to position mere, så jeg kan få noget krudt at skyde med, så det må jeg hjem og undersøge. Jeg havde egentlig tænkt, at jeg skulle sælge BioGaia, men så var jeg så heldig, at Carnegie så, at det var jo en fantastisk aktie, der var slumret hen, så den steg omkring 6% i går, og nu er den faktisk lige pludselig vendt trenden og på vej opad igen, så, jamen, så hurtigt går det nogle gange, når aktier slummer lidt hen, så, tak, så kommer... Tak, Lars Persson, for den vise lærdom. Så kommer der lidt medvind på cykelstien. Jo, Gaia, hvordan svensk? Det var noget med tarmkultur. Yes, det er det. Ja. Lidt ligesom Probi. Så Det kan være, at vi skal holde øje med den i løbet af i år, så ikke sælge den, men GN Store Nord hænger lidt, Lifco hænger lidt, så vi må lige hjem og give det et service eftersyn. Det er jo sådan her i Millionærklubben, at vi har fire porteføljeforvaltere, Lars Persson, Lars Svendsen, Mogens Vade og Tom Hårgaard, som gennem hele året har battlet om at klare sig bedst, hente det største afkast i aktiemarkedet. De startede med 250.000 kroner den 1. januar, og vi lukker altså positionerne her, det må så være den 30. januar, ja. Om næste fredag må det være. Det er rigtigt. Og så slår vi en streg i sandet og ser, hvem der har vundet, og så fortsætter konkurrencen næste år med lidt nye boller på suppen. Mm-hmm. Det vender vi tilbage til. Millionærklubben er i fuld sving. Du kan være med os som altid. Vores mail er åben. Den hedder mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Vi har i dag Jesper Rangved fra Copenhagen Business School med os i studiet. Og Jesper, dit efternavn Rangved er jo tæt forbundet med finanskrisen. Det var jo sådan, at du stod i spidsen for den kommission, der skulle rode kulden ud af ilden, eller hvad man skal sige, skulle fortælle os alle sammen, hvad fanden var det? Ej. Hvad pokker var det, der gik galt i finanskrisen, når du kom med den her Rangved-rapporten i 2013? Nu skal du ikke stå og fortælle hele rapporten. Jeg husker bare sådan, at der var nogle... det var et kompliceret samspil, og så var der noget... hvad skal man kalde det? Udbredt optimisme. Det er de ord, jeg ligesom hører. Men sådan den korte udgave, finanskrisen, hvor var det, den havde sit udbrud henne? Hvad skyldes den? Jamen, du har jo sagt det meget godt, fordi en af de ting, vi jo netop sagde, og derfor skal vi passe rigtig meget på, vi ikke bruger for lang tid på det, men det var jo mange ting, der spillede sammen. Altså, man kan sige, det sådan, det var lidt den perfekte storm. Altså, hvorfor var det, at vi får den værste recession siden, ja, nu siger jeg så for anden gang i dag, 1929, okay. Ikke ja. Også? Men det var det jo for faktuelt den værste recession, største fald i økonomisk aktivitet. Og det var jo ikke bare én ting, fordi så havde vi nok ikke fået så stort et fald. Hvis det i situationstegn havde været én ting, så havde man fået en recession, men ikke den her type af recession. Det betyder så ikke, at vi ikke kan ligesom gøre det lidt, komme selvfølgelig lidt nærmere, og nogle af de ting, som vil sige, det var jo det her med, at der var et boligmarked, som gik ret hurtigt mange steder i verden. USA, Danmark, Spanien, Frankrig og mange steder i verden gik boligmarkedet hurtigt. Og når boligmarkedet går hurtigt, jamen så er der en masse mennesker, der skal optage lån for at købe de her boliger. Så folk optog gældsatser rigtig hårdt, og nogle gældsatser via, hvad skal vi kalde det, interessante typer af lån. Altså lån, hvor man jo i USA ikke skulle betale afdrag, og subprime-lån, og hvad det hedder alt sammen. Og så var der jo en masse banker, som finansierede de her lån jo, og i USA der foregik det på meget komplicerede måder, altså man pakkede de her lån, og man pakkede dem om, altså meget komplicerede finansielle produkter. I Danmark var det mere, skal vi sige, straightforward, så at sige, ikke? Det var ikke sådan, at man pakkede dem alt muligt mærkeligt ind, men der var bare nogle banker, som gav rigtig mange lån meget, meget hurtigt. Og Jesper Rangved, du har jo været ude og pege på for nylig netop bankernes udlån igen, er begyndt at nærme sig kritiske toner, hvis vi kan kalde det sådan. Ja, altså jeg tror, det vi kan se nu, det er, at vi kan se nogle tendenser, jo som jo ligner det, der foregik før den her sidste finanskrise i midtnullerne. Men omvendt, så er det selvfølgelig også rigtig vigtigt at sige, at der er nogle meget, meget, meget markante forskelle. Og hvis jeg ligesom skulle starte med ligesom at slå en klar milepæl fast, så mener jeg slet ikke, vi er der endnu, hvor vi var lige inden finanskrisen. Det tror jeg er vigtigt at slå fast. Altså ligesom, hvis man kan bruge sådan et ord som risikobillede, hvis jeg må sige, ligesom, hvor høj er ligesom risikoen generelt set i samfundet, der vil jeg sige, der var vi på et væsentligt højere niveau, da vi gik ind i finanskrisen, end vi er i dag. Så ligesom, lad os lige sådan slå det fast, ikke? Så vi står ikke og siger, at vi lige nu, så kommer der en finanskrise, eller lige om lidt kommer en finanskrise. Men der er nogle ting, og det er jo selvfølgelig det, der er nogle ting, som så alligevel går igen. Og noget af det, der går igen, jamen det er jo boligmarkedet i mange lande. I Danmark snakker vi selvfølgelig meget om boligpriser, altså egen priser på ejerlejligheder i København osv., og i Aarhus. Men boligmarkedet i Danmark, og vi ser det også langsomt nu faktisk begynder at sprede sig ud af København. Vi ser altså nu Vestjylland begynder at komme med og så videre, så det er ikke længere kun i København. Fuldstændig samme tendenser som før nullerne. Vi ser bankerne, og der er det sådan, der bliver det sådan lidt mere kompliceret, så at sige, for der er billedet sådan lidt, det er ikke, udlånsvæksten, altså hvor meget simpelthen stiger udlånet med i bankerne, ja. Det er en af de ting, som var en væsentlig faktor. De lånte virkelig, virkelig, virkelig meget ud, ikke? Det er udlånsvæksten, som er rigtig, rigtig høj i mange banker. Og der er meget lidt udlånsvækst. Der er meget lidt udlånsvækst i Danmark for øjeblikket, så udlånsvæksten er lav. Men det vi ligesom kan se nu, det er sådan nogle små tegn på, at man begynder at låne lidt mere risikabelt ud, end man har gjort gennem de seneste par år. Så det jeg prøver at sige, og det ved jeg godt, det er jo sådan et vanskeligt kommunikerbart budskab, ikke? Men det jeg prøver at sige, det er, vi er ikke der, hvor vi var før nullerne, men vi skal jo heller ikke derhen. Det ville være rigtig, rigtig ærgerligt, hvis vi var der, hvor vi var før nullerne. Og det vi kan se nu, det er nogle tegn, at vi er på vej i den retning, og så er det jo sådan, at man skal ligesom stoppe op og sige, jamen okay, hvor langt skal vi gå i den retning? Der er jo selvfølgelig også nogle forårsregler, der er kommet på banen i halen på finanskrisen. Dem skal jeg dykke ned i med Jesper Rang. Jeg har sådan lidt... De sidste 3-4 år har jeg stået her i Millionærklubben og lyttet til økonomer som dig og cheføkonomer, og nu er I så på banen igen og råber den her. Det er ikke at sige, nu kommer, det er netop den her risikovurdering. Du siger 50% chance for, at aktiemarkedet, der kommer en voldsom korrektion. Vi har andre ude at sige, at risikoen for recession i USA er 70%. Bullmarkedet stopper nu. Det har lyttet til 3 år nu, og det er ikke sket. Nej. Altså, så vender jeg tilbage til det allerførste, du spurgte mig om, ligesom, og sagde, det her med en forskel på en forudsigelse og en beskrivelse af noget, som kan ske. Fordi det, hvis jeg lige må tage den op, ikke? Fordi det som vi siger, det er, at aktiemarkedet er meget, meget højt prissat. Det der, og det er det. Altså, det er bare at kigge på grafen, så jeg kan kigge på tallene. Så det tror jeg slet ikke, der er meget diskussion omkring. Det, der også er diskussionen omkring, det er, hvornår vender det så? Fordi så præcis som du siger, nu har jeg sikkert hørt gennem flere år, ikke? Nogen der har sagt sådan noget der. Ikke? Og det så er, det er, det er meget svært at bruge prisfaldsættelsen til at datere præcist, hvornår det vender. Det kan jo sagtens være, at vi er i en situation, som vi var i slutningen af 90'erne, hvor altså lige en dot, eller tæt på toppen af dotcom-boblen. Ikke? Altså hvis man må gå ud i 98, hvor markedet var højt prissat, jamen, det havde været katastrofalt jo nærmest, ikke? Fordi det blev bare ved med at stige 2 år, og det blev ved med at stige rigtig, rigtig voldsomt. Og derfor kan det jo godt være, at markedet nu gennem 18, skattereform, som vi lige har snakket om, det giver måske et mindre boost til økonomien i 18 og så videre. Det kan sagtens være, at det her det bliver ved. Men det er jo så det, man på engelsk kalder kick the can down the road. Ikke? Altså, vi kommer længere og længere ud, og på et eller andet tidspunkt, den der dag, det så vender, jamen, så bliver den vending, den bliver jo så desværre nok endnu større. Så det er det, jeg siger. Så min forudsigelse er ikke, at nu vender det i morgen. Min forudsigelse er, at vi er på et niveau, at når det vender, jamen så kan det faktisk komme til at gøre ondt. Om det så er i morgen, eller om det er om et år, eller halvanden år, og hvad der så kan udløse det, det kan vi måske så snakke om senere, ikke også? Det er meget påpasselig med at forudse, så at sige, fordi det har ligesom historien lært, at det er svært. Men er det ikke meget godt, I går og råber lidt op, tænker jeg, fordi det var det, jeg synes, der var problemet der ved slutningen af 2006, begyndelsen af 2007. Der var ligesom om, at jamen, altså, det kører jo bare op, og der sad alle med armene over kors og sagde, jamen det skal bare op. I dag er det ligesom om, folk tænker, nu er det blevet for højt, og bare det der med, at man lige er en lille smule agtpågivende, ikke? At det er jo også noget med, nu har vi haft en hel del grønne vinter, og nu skal der bare komme snefnug, så kører vi jo nærmest kun 30 km i timen. Får vi nu 8 vinter i træk, hvor der er snestormer og sådan noget, så kører vi måske stadigvæk 60 km til sidste snestorm. Problemet er vel, at synes jeg, forskellen dengang og så til nu, der vi blev så meget mere agtpågivende, og det sidder stadigvæk i baghovedet på mange af os, den der finanskrise. Jeg kan også se, at boligpriserne falder lidt i Norge, og i Stockholm er der også ligesom taget overkrøderne af boligpriserne, så ja, jeg siger ikke, at markedet regulerer sig selv, for vi er jo alle sammen gråde, vi kun se det en vej, og det er nemlig op i de fleste af os i hvert fald. Men måske er vi stadig... Det sidder baghovedet på dig, Lars Persson, og din generation. Vi har altså også en generation, som ikke husker finanskrisen, og som kun har været vant til... Ja, men den kan vi jo så gå ud og fortælle, Pernille, jo. Vi er jo heldigvis... Nej, men det, jeg tænker bare måske, at der er lidt mere elastik i den her gang. Om helt enig, altså, og vi er netop heller ikke der endnu. Altså, det tror jeg ikke, vi er. Altså, men, og der er jo også ret... Altså, det er også ekstremt vigtigt at sige. Jamen, vi skal jo helst have økonomisk vækst. Så det er jo super, når økonomien har det godt. Og det er jo sådan set super, når aktiemarkedet har det godt. Ja. Det skal man altid huske at sige på, ikke? Og det, der så bare sker, når man får en økonomisk studie, det er altså, at de siger, en eller anden dag, så kan det altså også vende. Ikke? Også, og der tror jeg, det er rigtigt. Og det er jo det, der egentlig er det allervigtigste, synes jeg, der kunne være det smarteste. Det var, hvis man kunne lige få sænket speederen lidt, når det begynder at gå hurtigt. Men vi skal jo ikke sænke speederen alt for meget. Det er jo tåbeligt simpelthen, ikke? Men omvendt skal vi jo heller ikke køre med 130 ind i muren. Nej. Den store forskel, vi også har i dag, og som vi ikke havde for 10 år siden, der er, at vi har nogle centralbanker verden over, der har holdt et renteniveau på næsten 0 eller minus for den tids skyld, hvilket jo egentlig, mener jeg i hvert fald, og mange andre, var med til at forhindre den her depression, som vi kender for 30'erne. Og nu ser det ud til nu langsom renteforholdelse i USA. Mario Draghi, den europæiske centralbank, har sagt, at vi får måske nok et helt år til uden det her. Men er det ikke, hvis jeg sådan kigger, det er jo et rentechok, der ligesom kan være med til at udløse panik på aktiemarkedet, men som jeg ser det, Jesper Rangvid, så ligger det her chok meget langt ud i fremtiden. Jeg er helt enig i det. Den største fare, hvis nu vi kalder det, der kan få de her ting til at vende, jamen det tror jeg også er en renteforhøjelse, som kommer hurtigere end forventet. Altså de fleste venter nu i USA, venter nu, eller det er jo helt klart indpriset og så videre, Fed har jo selv sagt det og alt det der, ikke? Så der kommer en rente. Så det, der ligesom er problemet, det er selvfølgelig, hvis den renteforhøjelse kommer væsentligt hurtigere end det, der nu ligger i det. Hvis markedet bliver negativt overrasket over renteforhøjelse, ser et inflationsspøgelse, markedet reagerer, Fed reagerer og sådan noget der. Det er den, jeg er mest bekymret for. Så kan der jo altid komme ting, I lige snakker om Mellemøsten, her I snakker om oliepriser, der kan altid komme ting jo, som er uventet, altså som eksploderer. Altså who knows what happens nede i Mellemøsten, ikke? Hvem ved, hvad der sker med Nordkorea? Hvem ved, hvad der sker med gældsboblen i Kina? Hvem ved, hvad der sker med politismen i Europa og sådan noget. Så vi kan sagtens finde en masse sådan risikofaktorer, men vi må alligevel sådan blive nødt til at sige, hvor er det ligesom, hvilken af dem tror vi trods alt er de mest sandsynlige og dermed får den største effekt? Og der er enig i, at den, jeg kigger mest på, det er renten, altså renteudviklingen. Mm. Og det er jo netop det, jamen altså, hvorfor er det, hvor vi er der, hvor vi er? Hvorfor er det, vi ser de her værdisætninger, som vi gør på, ikke mindst aktiemarkedet også, nogle steder boligmarkedet osv., jamen det er jo langt hen ad vejen, den her vildt lave rente, og den her og derudover ekspansiv pengepolitik, altså opkøb af alle mulige typer af obligationer, ikke bare statsobligationer, men også virksomhedsobligationer, alle mulige mærkelige arter i Europa, en vild ekspansiv pengepolitik. Husk, som du siger, lad os endelig klappe centralbanker rigtig mange gange på ryggen, fordi det var dem, der var meget medvirkende til, at vi netop kom rimeligt ud af krisen, og den ikke, trods alt ikke blev værre, end den blev. Men nu er vi så der, at nu har de gjort deres job med hensyn til at redde økonomien, og nu skal de så til at trække tilbage. Ikke? Og der er det jo så ligesom, okay, får de trukket tilbage på den hensigtsmæssige måde, så når vi får sænket farten stille og roligt og ikke brager ind i muren. Mm. En af de ting, vi står og kigger på i øjeblikket, Jesper Rangved, det er jo polstringen i den finansielle sektor. Mm. At vi ikke får de her banker, som går bankrot, Lehman Brothers, som jo er det, der udløste det hele. Vi har Baselkomiteen, som er kommet med deres reviderede udgave af, er det Basel 4, vi er nået frem til? Efter 3 eller 4, hvor vi er henne, som træder i kraft. Er det 2019 først, som er et regelsæt til bankerne, som de skal overholde? Og så har vi det systemkritiske råd herhjemme med Lars Rude i front, som er også ude af hejse et flag, der hedder, at altså bankerne skal være mere polstret. Var det 7 eller 8 milliarder kroner, der skal ekstra? Og det er jo sådan et battle, der foregår nu mellem finanssektoren herhjemme og så systemkritiske råd. Ja. Hvordan vurderer du, at polstringen af bankerne skal være? Ja. Helt generelt, så er der jo sket det efter finanskrisen, at man har øget polstret af mand, altså det vil sige både fra regulatorers side, altså tilsynsside, myndigheder, politikers side osv., har stillet krav om det, og bankerne kunne selv se, så når man spørger banker selv, så tror jeg selv, at nærmest uden krav, så havde de polstret sig mere, fordi der var ingen banker, der synes det var sjovt at stå der på afgrunden og skulle redde sig stater og alt muligt andet, og komme dem ind over bestemt stort set. Så bankerne selv har også lært den lærdom, og ja, de siger jo også, at altså, vi var for lidt polstret dengang. Så der er jo sket, det er kommet en væsentlig polstring, og det er jo, tror jeg, kun positivt. Mm. Så kan man så sige, nu står vi så nu her. Ikke? Der er kommet ekstra polstring og så videre, og hvornår er nok? Ikke? Det er jo sådan et eller andet sted, du spørger om. Og ja, så kan man så sige, nu nævner du så to aktuelle ting, og vi bliver nok nødt til at skille dem op, fordi det er to meget forskellige ting, og så må du sådan stoppe mig, hvis jeg går for meget i detaljer. Ikke? Men altså, det er to forskellige ting. Den ene, det er så det her Basel. Baselkomiteen kalder det jo selv en revurdering af Basel 3, men i Danmark kalder vi det jo altså Basel 4, fordi vi synes, det er så gennemgribende, at vi må hellere give det et nyt tal, mens de selv mener, at det er en revision til Basel 3, som er det, der kom. Basel 3 er det, der kom efter krisen, så også. Mm. Og der er det jo så, at hvis vi tager den først, og så man sige, den mener jeg sådan, den vil jo øge polstringen i den danske kredit, altså penge- og realkreditinstitutter, med et eller andet sted mellem 73 og 82 milliarder kroner. Altså, de skal ligge et eller andet sted. Det kommer lidt an på detaljerne og sådan noget. Ikke? Men altså et eller andet, omkring 80 milliarder, lad os bare sige det. Et eller andet, omkring 80 milliarder kroner skal de danske banker polstre sig med over de næste 10 år, hvis det her går igennem. Det skal jo vedtages i EU og alt muligt. Altså, hvis det går igennem, så er det. Det er store tal. En anden måde at sige det på, det er, at de skal øge deres polstring med omkring en tredjedel. Altså, de har allerede øget polstringen jo meget siden finanskrisen, og nu skal de altså så øge med en tredjedel mere. Det er også meget. Og der er det nok, jeg synes det er for meget, og jeg synes det er især det er for meget, fordi jeg synes den måde man gør det på er uhensigtsmæssig. Altså det man gør, det er man reviderer det på en måde, hvor man faktisk tager noget af det incitament banker har til at styre risiko. Det tager man ligesom væk fra dem. Og det vi jo gerne vil have, det er, at de selv er allermest opmærksom på risiko, men den her regulering, den, nu vil vi ikke gå i detaljer med det, men at den fjerner faktisk den her, noget af det her risikostyringsincitament. Og det er jo en, det er jo en skæv udvikling. Så den ene side er, at man siger, at nu skal de påholde sig rigtig, rigtig meget, og den måde, man gør det på, det synes man er skæv. Og så synes vi, at fordi vi i Danmark er dem, der faktisk bliver ramt stort set allerhårdest af det her, og så synes vi selvfølgelig i Danmark, at når det både ligesom er rigtig mange penge, når det egentlig er dårligt, fordi det giver nogle forkerte incitamenter, og vi så bliver ramt rigtig, rigtig hårdt, så er det altså svært at se, at det her, det er en fed ting. Ikke? Hvorfor bliver vi ramt? Jamen, det bliver ramt rigtig hårdt, fordi det er vores realkreditinstitutter, det er dem, der ligesom... Vi har realkreditinstitutter i Danmark, og de står for en meget stor del af udlånet i Danmark, og det er den type af virksomheder, som bliver ramt hårdt af det her. Og det er jo noget med, hvordan man ligesom vurderer risiko, og der er det altså så, at danske realkreditinstitutter, det er jo meget lavrisikobusiness, de låner ud med pant. Det er jo noget med pant i boliger og virksomheder, eller altså bygninger. Og det er lav risiko, og der er ligesom den her Basel kommer til, ligesom det der ligesom er pointen i den, det går jeg siger, det bliver vurderet som for lavt risiko. Det er egentlig det, der kommer til at ske, og derfor bliver vi ramt rigtig hårdt, og det synes vi er svært forståeligt i det her land, og det gør jeg også. Jeg synes også, Jesper Rangved, at det lyder som mange penge, der skal stå stille i bankerne. Altså en prop, vi har, som bliver lukket, som skal være ude og flyde og få væksten til at... De kan jo godt bruge den. De kan jo godt tjene nogle penge på den der egenkapital. Vi ser jo nu for øjeblikket nu, at de tjener omkring 10% på egenkapitalen. Så det er jo ikke sådan, at den bare ligger der, og den bare skal puttes i bankerne. Ikke? Egenkapitalforretning er vel omkring 10% eller noget af den stil for øjeblikket, som jo er... ganske pænt, vil jeg sige. Mm. Så det er ikke sådan, at det bare sådan ligger der, ikke? Men det er selvfølgelig stadig et spørgsmål om, hvornår er nok, ikke? Og især det her, det er en uhensigtsmæssig måde at gøre det på. Men hvis det lyder som om, at vi her i Danmark er enige om, at det er for meget og for voldsomt, det her Basel. Jeg synes, det er svært at finde nogen, som er uenige i, at det her er lige nøjagtigt Basel 4 i Danmark. Er uhensigtsmæssigt, og jeg mener det også. Og der, altså Baselkomiteen har jo ikke juridisk magt, det skal omkring EU, og så skal det gøres til en regel. Hvorfor har vi så det systemkritiske råd nu ude at sige mere polstring? Ja, det er sådan, og det er jeg så meget mere enig i. Ja, okay. Det synes jeg er fornuftigt, det de gør der. Det der jo er, det er, at man efter finanskrisen, så præcis som der lige blev sagt her, Lars, jamen altså, der manglede jo sådan set nogen, som råbte vagt i gevær. Altså der manglede nogen, som stillede sig op og sagde, okay, nu er risikobilledet forøget, hvad gør vi ved det, så at sige. Og det var jo ligesom en lærdom, og så sagde politikerne, okay, jamen, med den lærdom, så vil vi nu nedsætte et råd, altså simpelthen en gruppe af mennesker, som er dygtige til det der, og så simpelthen skal råbe vagt i gevær. Ikke? Så ligesom det er simpelthen efter finanskrisen, på grund af den lærdom der, jamen nu skal der så sidde nogen og råbe vagt i gevær. Og de sidder så der, ikke? Og nu siger vi så, jamen altså det her risikobillede, vi er ikke der, hvor vi var i 2007, men vi er på vej. Der er nogle tendenser, som går i den retning. Og der er hele tankesættet, det er så, at hvis vi ser de tendenser, der går i den retning, jamen så skal man øge polstringen i bankerne. Og det er jo fornuftigt at sige, jamen når det går lidt hurtigt, så lad os øge polstringen i bankerne, sådan at vi, når vi går langsomt, altså det vil sige, når vi rammer ind i muren, det vil sige, når krisen kommer, jamen så kan vi sænke den polstring igen. Så det er rigtig, rigtig vigtigt at sige, at i modsætning til det her Basel 4, som er en generel forøgelse af kapitalkravet, som vi synes er dårlig i det her land. Så er, jeg har forstået så, det, ja, så er den modcykliske kapitalbuffer, som det her systemiske risikoråd nu foreslår, det er noget, som man kan øge, når det går hurtigt i økonomien, som det gør nu, og så kan man sænke det igen, og det er jo det, der er rigtig, rigtig vigtigt, ikke? Man kan sænke det igen, når man går ind i en krise. Mm. Og der er det jo bare, man må sige, jamen altså, der er de her tendenser nu, så lad os få den her lille øgning i de her kapitalkrav, som vi så netop kan sænke igen, hvis vi begynder at gå langsomt, og det synes jeg sådan set er ganske fornuftigt. Mm. Men hvis man lige også tager renteniveauet, altså, vi har jo egentlig et problem her i Europa, ikke? Fordi her oppe nordpå, der går det jo af stig afsted, og vi kunne egentlig godt bruge en rente, der var bare lidt højere. Hvorimod sydpå, der er det ikke. Og det er vel egentlig den skævvridning af Europa, der gør lidt, at det bliver sådan lidt også i Europa. Altså, hånden på hjertet, kunne du egentlig godt, altså bare os tre herinde i studiet, kunne du egentlig godt tænke dig at se renten stige bare en lille smule? Altså, er vi ikke kommet for langt ud af det der spor, hvor vi har tilbagekøb obligationer og lav rente? Altså, skulle vi ikke... Jeg synes i hvert fald tilbagekøbet. Ja. Det synes jeg helt sikkert, man skal stoppe. Ikke? Nu bliver det selvfølgelig nedsat fra 60 til 30, ikke også? Altså, men det er jo stadig 30 milliarder euro, er det selvfølgelig, om måneden. Det er jo stadig 200 milliarder kroner, ikke? Om måneden, som det ligger og køber op. Ikke? Det er vildt meget. Ja. Og der mener jeg også, vi er det sted nu, at det bør helt klart stoppe. Ja. Negative renter må ikke også, det bør ved at være stoppet nu, ikke også? Mener jeg sådan set også. Ja. Det, der selvfølgelig er problemstillingen, det er jo, at jamen, altså, det politiske mandat, som politikerne har givet centralbanken, det er inflation tæt i Europa. Inflation tæt på, men under 2% på mellemlandssigt. Det er jo det politiske mandat, som ECB har, det er, at de skal have inflationen omkring 2%, lige lidt under. Ja. Og der må vi bare sige, at inflationen i dag, jamen den er klart under 2%. Mm. Og der er ikke udsigt til, at den kommer op på 2% i løbet af de næste par år. Og så er det jo, ECB siger, jamen altså, hvis det, der står i min arbejdskontrakt, så min arbejdsgiver, altså politiker, har sagt til mig, at det er det, jeg skal gøre, jamen så skal jeg selvfølgelig levere på det. Ja. Og derfor er ECB jo lidt i et dilemma simpelthen, ikke? Også fordi det er simpelthen det, der er målet for dem, ikke? Alright. Huha, ikke? Vi er der ikke, ikke? Og så bliver de ved, fordi det bliver de nødt til, ikke også? Men det betyder jo ikke, nu forklarer jeg bare, jeg siger, jeg er sådan set enig med dig, ikke? Vi ser på alle de andre ting. Økonomien har det faktisk rigtig, rigtig godt, rigtig mange steder, ikke? Og alle de her boligpriser, aktiepriser, alt det der, vi snakker om. Arh, må ikke, man skulle tage farten lidt af. Men er det, fordi vi måske måler forkert i forhold til den økonomi, vi ser på i dag? Altså, der har jo været mange tanker om... Tak, Lars Persson. Undskyld. Men har vi ligesom misset noget der, eller hvad? Det er der en rigtig stor diskussion omkring blandt økonomer. Mm. Og der tror jeg, hvis man skulle lave en skillelinje, det du siger der, det er, så den inflation, som centralbanker styrer efter, det er deres politiske mandat, det er jo priser på varer og services. Ikke? Altså det er flyrejser, det er computer, hvad ved jeg. Hvor meget stiger de? De skal stige 2%. Mm. Så er der alle mulige andre priser, og det er priser på aktiver. Det er priser på aktier, det er priser på boliger og obligationskurser, så priser på aktiver. Dem styrer de ikke efter. Mm. Og der tror jeg, der er lidt et skel mellem, jamen snakker man med sådan, skal vi sige, den traditionelle makroøkonom, jamen så vil han eller hende sige, det er fornuftigt at styre efter forbrugspriserne, fordi det er dem, folk møder, så at sige. Og snakker man med sådan en som mig, som er lidt bekymret for den finansielle stabilitet, eller i hvert fald har rigtig meget fokus på den finansielle stabilitet, jamen så vil jeg måske nok sige, at jeg synes, vi skulle også lægge lidt mere vægt på, end vi gør i dag, på netop de her finansielle stabilitetsfaktorer. Og det vil jo så netop tilsige, at renten måske er lige lovlig lav og lige lovlig ekspansiv finans med pengepolitik. Mm. Men det Lars Persson også inde på her, Jesper Rangvid, det er jo netop det, en teknologisk udvikling, der har braget afsted de sidste 10 år siden, vi havde en finanskrisen. Mm. Og det nu siger, der er en økonomi i USA, som vi måske slet ikke har med i de nøgletal, som I sidder som økonomer og kigger på i dag. Og det er vel det, du lidt påpeger? Ja, altså nu er der mange bolde i luften her, ikke? Altså, fordi der er en ting, hvordan... Du er mand for at samle dem op, det ved jeg. Det er svært, altså. Men altså, der er det, der hedder, hvordan måler vi prisstigningerne i forbruger og service, altså forbrugerprisindekset, som... Og det er den diskussion, du rejser der, ikke? Altså, mener, er der simpelthen en masse services, som vi simpelthen ikke måler rigtigt i det forbrugerprisindeks? Så ligesom vi kommer til at undervurdere de her prisstigninger. Det er sådan en diskussion, ikke? Og en anden diskussion er, skal der så indgå sådan noget som huspriser og aktiepriser og sådan noget, i den måde, man sætter pengepolitikken på? Ja. Og det er den sidste der, jeg ligesom har fokus på. Den første... Ja, det er der sådan set også en diskussion omkring. Men der tror jeg egentlig nok, at de fleste er enige i, at det er jo rigtigt, at der foregår vildt meget i disruption og alt muligt andet, ikke også? No doubt about that. Men ligesom sådan, at vi nogenlunde måler sådan nogenlunde præcist, hvad ligesom det egentlig koster at leve mere som en generel forbruger. Mm. Det tror jeg ikke, at man synes, at det er vildt skævt, så at sige. Mm. Når nu vi er inde på teknologisk udvikling, så bliver vi nødt til lige at bruge... Det skal ikke gå hen og tage noget som helst, men bitcoin og kryptovaluta er jo noget, der fylder uhensigtsmæssigt meget hos økonomer, hos forbrugere her i Millionærklubben, på medier og alle mulige andre steder i forhold til, at det kun er, hvad det stadigvæk kun under 1% af de globale pengemængder. Jeg stod sågar i går i mit fitnesscenter med rottehaler på og kæmpe med en vækstang, og så kom der en herre hen og sagde, jeg har solgt alle mine aktier, hvilke kryptovaluta skal jeg købe? Det er så der, hvor jeg bliver nervøs. Oh, nej, ja, det vil jeg også sige. Men Jesper Rangvid, det her fænomen, som vi godt kan kalde det, det er jo et nyt legetøj, det er et nyt finansielt instrument. Mm. Hvor passer det ind i din økonomiske verden? Jamen altså, det passer jo rigtig godt ind i tulipanboblen i Holland for 300-400 år siden. Det var også noget nyt, der kom på banen, og der var rigtig mange, der skrev om det, og der var rigtig mange, der investerede i det. Og det steg rigtig, rigtig hurtigt, og en eller anden dag, så faldt det rigtig, rigtig hurtigt. Og det er jo det, der ligesom er pointen med bitcoin, ikke? Det er grunden til, at vi snakker så meget om det. Det er selvfølgelig, fordi det er spændende, det er interessant og alt muligt, ikke? Og det kan jo også bruges til betaling, og det kan også bruges til hvidvask af penge, det kan bruges til rigtig mange ting. Så det er sådan set en ting, men det er grunden til, at vi snakker meget om det nu, og du bliver spurgt om alt det der. Det er selvfølgelig, fordi det stiger så fuldstændig vildt, som det jo gør for øjeblikket. Der er det jo bare ligesom at sige, hvis det kan stige så vildt, ikke, så kan det nok også falde så vildt. Men er det ikke sådan en ryggradsreaktion for en økonom som dig? Jo, men hvad er det, der giver den prisstigning? Mm. Hvorfor skulle den, hvorfor, hvad er det, der ligger til grund for den prisstigning, andet end jo, at der er en eller anden efterspørgsel, men du kan ikke bruge det til særlig meget. Du kan ikke betale i særlig mange butikker. Du kan godt betale i nogle butikker, men du kan ikke betale i særlig mange butikker. Du kan i hvert fald heller ikke betale skat, og du kan alt det der. Ikke, du kan ikke kan med det. I Danmark? I Schweiz. Ja, i Schweiz. Ja, i Schweiz. Ja. Jeg tror, vi står her i København. Mm. Så selvfølgelig, det er interessant, og man skal følge med i det og alt det der, men den prisstigning, vi ser på det for øjeblikket, det er jo helt umuligt at forklare den med noget rationelt. Nu hopper vi lige til et helt andet sted hen også. En anden ting, der har været med, som er kommet i halen på finanskrisen, og det her med, nu skal vi blive opmærksom på en ting, vi skal spørge. Der er kommet de her MiFID-regler, som er et regelsæt, som skal ligesom holde øje med de her finansielle instrumenter. Er de dækkende for eksempel sådan et fænomen som kryptovaluta og de instrumenter, vi ser options- og futurehandel, der kører løs nu? Jeg siger, helt generelt kan man jo sige, at mange af de her nye ting, Bitcoin kunne være et eksempel, er jo ting, som jo netop der ikke er taget højde for, fordi det er nyt, og derfor er der jo ikke taget højde for det i tilstrækkelig grad. Altså man siger, MiFID 2, som det er jo ikke mindst meget om, jamen, hvordan, i hvert fald i Danmark, det er det, vi har mest fokus på i Danmark nok, det er jo det her med, jamen altså, hvilken gear finansielle rådgivere generelt set, banker og andre finansielle rådgivere, giver de unbiased, altså giver de neutral information til forbrugeren. Altså så en stor, det er nok det, vi snakker mest om med MiFID 2. Der er en masse andre dele i MiFID 2. Det er kæmpe kompleks, ikke? Men det, vi nok der er mest relevant i Danmark, det er jo den her med rådgivningsfunktionen, og med, hvor man gerne vil sige, man vil gerne prøve at adskille de incitamenter, som jo, hvis man skulle tage den helt præcis, ikke, som banker har til at sælge visse produkter, at det ligesom er ikke det, der er det drivende for den rådgivning, som kunden modtager. Og det er jo sådan set nobelt og fint og alt muligt. Og igen, før finanskrisen så vi også en masse eksempler på, lad os bare nævne Roskilde Bank, som solgte egne aktier osv. Det var vel svært at sige, det var særlig hensigtsmæssigt. Så der var nogle incitamenter der, som måske ikke var helt okay. Og der kan man jo så bare sige, så det er jo fornuftigt nok at gøre et eller andet ved det. Det der bare er så svært, ikke? Det er jo alt det der med, at penge det er som vand, ikke også? Så banker, de vil jo gerne tjene de her penge på at rådgive sig. På en eller anden måde skal de jo finde ud af at blive ved med at tjene de der penge på rådgivning. Så man har sådan lidt, lidt en fornemmelse af, at nu sætter man noget ind, men er den der regulering, er den ligesom løber den bagefter, ikke også? Altså kommer der så, finder de så på en eller anden måde at tjene de der penge på, og det gør de jo nok. Det betyder ikke, at det ikke er fornuftigt, man ikke kan prøve at gøre det, men det betyder nok, at der kan også opstå nogle uhensigtsmæssige ting der. Men Jesper, der er du også inde på en ting, fordi det er, nu var jeg forholdsvis ung under .com-krisen, jeg var i hvert fald ung journalist. Du er stadig ung. Det er jul, ja. Men det, som jeg husker fra dengang, var netop det der med, at vi havde en teknologisk udvikling, som løb afsted, og så løb politikere og det regulative juridiske system halset bagefter for at følge med den her udvikling. Det er lidt det samme, synes jeg, ser, der foregår i øjeblikket. Og så kan vi være nok så polstrede og dækket op omkring, hvad vi har, altså det, der er sket. Men som du selv påpeger, vi ved jo ikke, hvad der ligger og venter i horisonten uden. Og så kan vi jo godt råbe vagt i gevær på alle de her ting, men vi ved jo reelt ikke, hvad der ligger og venter. Jamen, det er jo rigtigt. Det er en usikker verden, vi lever i. Det er fuldstændig rigtigt. Og der er vel ikke sådan, så meget andet at sige til det, end at man selvfølgelig må prøve at følge med, ikke, og gøre det så godt og alt det der, ikke, men man selvfølgelig skal være opmærksom på de ting. Jesper Rangnes, så vil jeg spørge dig, for der ligger også et par mail her omkring netop, hvor godt, hvis nu vi får den her korrektion, det ved vi jo, vil der gøre på aktiemarkedet, stor eller lille, hvordan det bliver. Hvordan er den danske investor så klædt på til den? Jamen, altså, først og fremmest så er det jo en forholdsvis lille del af den generelle gennemsnitlige danskers formue, som er placeret i aktier. Så på den måde kan man jo sige, at man er nogenlunde stillet. Altså vi kan sige det, to tal vi kunne hive frem, ikke, sådan lige ud af posen, så at sige, ikke? Det er jo det her med, at i gennemsnit så har danskeren jo cirka de her 200.000 stående på bankbogen, ikke? Det er jo sådan i gennemsnit. Og der er selvfølgelig nogen, der har meget, og der er nogen, der er lidt og sådan noget, men i gennemsnit har danskeren 200.000 stående i bankbogen. I gennemsnit har danskeren, så det er igen i gennemsnit, har danskeren aktier for 88.000. Så det er jo sådan en måde at se det på, ikke også? Altså man er meget mere stående på bankbogen, end man har i aktier. Det er jo sådan en måde at se det på. Og på den måde kan man jo sige, at man er nogenlunde godt stillet. Der er en del, der også spørger her, men kan det overhovedet betale sig? Altså, hvor skal vi gå hen, hvis vi ikke går i aktiemarkedet? Det er det, jeg plejer at sige. Altså, det er, jamen, altså, det er jo, det er, og det er jo lige præcis det der med timingen, ikke også? Altså, fordi vi får så ufattelig lidt, når vi putter penge på bankbogen, eller vi køber en sikker obligation, eller sådan noget. Altså, vi får lov at betale for det. Nogle steder, i hvert fald, hvis det er en sikker obligation, får vi lov at betale for det, simpelthen. Så er det jo rigtigt, så er det det eneste, eller i hvert fald et rigtigt alternativt sted for den private dansker. Jamen, det er jo at gå i aktiemarkedet, selvfølgelig. Det, der bare er lidt ærgerligt, ikke? Det er selvfølgelig, hvis man lige ryger ind i den der 50% korrektion der, ikke? Så er det jo ikke særlig fedt at være i aktier, ikke? Og det er jo den diskussion, simpelthen, som er hele tiden. Jesper Rahm, jeg tænker sådan lidt, står du og kigger frem mod 2018 sådan med frydefuld forventning, eller angst af bæven, eller hvordan har du det, når du siger det? Jeg har det egentlig ok. Altså, jeg har det ok. Jeg har det egentlig meget godt. Altså, nej, altså, men økonomien har det jo godt. Altså, virksomhederne har det rigtig godt. De tjener rigtig mange penge. Økonomien har det godt. Danskerne har det. Ja, det er selvfølgelig nogen, som ikke har det godt. Men arbejdsløsheden er jo lav. Beskæftigelsen er voksende. Økonomien vokser. Boligpriserne vokser. Jamen, det går jo meget godt. Har vi det, som du kalder i Rangvid-rapporten, en udbredt optimisme? Vi er ikke der, hvor vi var i midtenålderen endnu. Og der skal vi heller ikke ind. Vi skal jo heller ikke derhen. Ikke? Vi skal ligesom sige, det er super, at det går godt. Det er det bedste. Det skal helst blive ved med at gå godt. Men det skal netop helst blive ved med at gå godt. Og vi skal ikke køre ind i muren. Og det er derfor, vi rejser sådan et lille flag, inden vi begynder at gå for hurtigt. Det er, når vi skal ud i jollen, så skal vi alligevel stadig huske at tage redningsvesten på, selvom solen skinner, fordi der er en sky et eller andet sted derude. Er det ikke sådan lidt, jo, altså, måske det er? Altså. Jo, det er lidt det der, ikke? Og, ja. Nu kommer der så lidt flere skyer. Mm. Det er ikke sådan, jeg vil sige. Det er, ikke, ja. Det er slet ikke regnvejr nu og storm og sådan noget, ikke? Men der Havet er lidt er ikke flere op, men, ja. Men vi ved, det kan komme. Drenge, ved hvad, jeg skal lige træde i land igen her. Nå, okay, ja, det er synes jeg egentlig, du lytter til, man kan sige, vi ved aldrig, hvornår der kommer en sort svane baskerne forbi og rammer os i hovedet. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Vi har Jesper Rangvid, professor ved Copenhagen Business School og en af landets førende finansielle eksperter, kan vi godt sige, med os i studiet. Vi har talt lidt om finansiel stabilitet og hvordan det egentlig ser ud på aktiemarkedet. Du kan være med os, som altid. Mailen er åben. Og der er vores Facebook-side også. Der livestreamer vi fra. Og derinde der ligger der også en lille, lige så godt at pose til, en lille konkurrence. I kan gå ind, hvor I kan vinde nogle forskellige bøger, som jeg ikke lige kan huske. Det kan jeg i morgen, der tager dem med i studiet. Men ellers er mailen ind til stadigvæk mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Og nu er det tid til at sige godmorgen og velkommen til Lars Svendsen. Godmorgen, Svendsen. Ja, godmorgen. Er du tryg ved vores finansielle stabilitet? Nej. Nå, tak skal du have. Fortsat god dag. Nå, men det store problem er jo, at de har rangledelsen hen og rører ved uden at centrale at tage kartoflen op, det er jo renteniveauet, ikke? Og hvis man skulle sige det meget brutalt, så kan man jo sidde og sige, at fra 2008, hvor den nyere historie begynder på finansmarkedet, der er kapitalmarkedet reelt brudt sammen, fordi der er, altså alle taler om vi skal markedsbestemme rente, men der er ikke noget rentemarked, der fungerer. Det er jo en flok boglarme system, hvor både banksystemet og pensionskasserne sidder i statsmagtens hånd, fordi man har jo måttet beskytte dem for at overleve og udskudte rentekurver og jeg ved ikke hvad, med forpligtelserne. Og det vil sige, at du er jo reelt, det er jo derfor, at det har kunnet lade sig gøre at bringe renterne markant under al sund fornuft. Mm. Og derfor er vi jo også, der var en, der fortalte mig forleden dag en historie, som er, måske er på vej op, at det gør folk glæde sig til dem, der har gerne med mere løn, at lønnen kommer formentlig til at gå til mere pension, fordi pensionsordningerne er underdækket. Og det vil sige, at hvis folk skal faktisk burde måske indbetale 3% endda mere måske ind af deres løbende løn til pensionssystemet, fordi hvis de putter 100.000 kroner ind i jer, ved du hvad så kan du regne med at få ca. 100.000 ud den anden vej. Der er ikke noget afkast af det, der er. Det æder de op i omkostninger og fornøjelser og MeToo, og vil de ellers på tid til at gå med de der selskaber. Jeg mener faktisk alvorligt, at ja, den der med det frie marked og rentedansen osv., og det, der burde ske nu, er jo, at renten skulle stige på markedet, men markedet eksisterer ikke. Det er en skrøne. Markedet er en flok spekulanter, og nogle banker og andre, som sidder og joller rundt, som centralbankerne siger. Og derfor har de jo kunnet lade sig gøre. De har opereret i et vakuum. Og i et vakuum kan man tage magten. Det var også det, Hitler gjorde, og andre mærkelige personer har gjort i tidsløb. Pas på med det, at sige Hitler. Ja, Hitler er alle mulige andre diktatorer. At når der er et vakuum, kan du gribe staven. Og det er det, kan man sige, med succes, i hvert fald indtil, hvis det ender lykkeligt nu, at centralbankerne har gjort. Og det er den situation, vi er ude i. Og der er ingen levende sjæl, og jeg tror heller ikke, at vi ved det, der aner, hvordan den der rente bliver bare nogenlunde normaliseret, og vi kommer tilbage til et fornuftigt kapitalmarked. Og hvis penge er gratis, vil det ende i vanvid, ligesom bitcoin er. Jesper Angved, det er jo et centralt spørgsmål, Lars Svendsen rejser her, netop hvornår vi holder op med at tisse bukserne. Hvordan kan centralbankerne stoppe det her eksperiment, som har kørt for længe? Det kan vi godt blive enige om. Hvad er sådan snakken på gangen blandt jer økonomer omkring det her? Jamen, altså, du kan sige, altså USA er jo begyndt. USA holdt for et stykke tid siden op med at købe obligationer, og USA er begyndt med at hæve renten, og USA bliver ved med at hæve renten. Så i USA, verdens største økonomi, tror jeg, ja, kommer selvfølgelig an på, hvordan man måler det, om det giner. Men, mm-hmm. men tæt på i hvert fald, så er det verdens største, i hvert fald verdens ledende økonomi, er nok fair at sige. Og de er jo på vej mod en normalisering. Og det, som vi jo så snakker om, ikke for at gentage det, ikke, det er der, for at de er gjort ordentligt, så at sige, uden at det går galt på en eller anden måde. Men de er sådan set på vej mod en normalisering, og de er jo også længere henne i konjunkturforløbet, end Europa er. Så det vil sige, det er sådan set fair nok, at Europa kommer efter USA. Nu snakker vi så om, at Europa måske er kommet lidt for langsomt, altså måske godt kunne begynde at gøre det, men at de kommer efter USA, det er sådan set også fair nok. Så det, der jo ligesom er, det er, jamen altså får man normaliseret det her på en nogenlunde ordentlig måde, jamen så skal det jo nok gå, så at sige. Altså ser man for eksempel på, hvad forventer Fed selv, de laver altid de her dot plots, altså hvad er vores enkelte centralbankmedlemmers, hvad er deres forventninger til renten og sådan noget. Og de forventer jo, at renten kommer op omkring 3%. Og det er jo sådan set fair nok, altså så er det måske et udmærket niveau. Så på den måde kan det jo godt lade sig gøre, det tror jeg sådan set godt, det kan, at komme hen i et normaliseret forløb. Men det er jo stadigvæk for lavt rangved. De har en vækst i USA på cirka 2,5%, ikke så, det er realvæksten, ikke? Og de har jo en inflation, som er 2%, ikke? Og det er jo så, jeg ved, at den der rente, du taler om, det skulle jo så være den korte rente, ikke? Jo, præcis. Så hvis der begynder at gøre ondt på dem, hvis de begynder at hive, i bremsehåndtaget. Men må jeg også rejse? Jeg er bekymret for det der, at hvordan i alverden vi får det her bragt tilbage til en eller anden grad af orden. Jeg er da bekymret. Det er, som du siger et eller andet sted, ikke? Jamen, det er da verdens største pengepolitiske eksperiment, vi har i gang for øjeblikket. Og i og med, at det er helt utrådte vande, altså renten er jo også, som du siger, unaturligt lav, og derudover så har man haft de her kvantitative lempelser, altså opkøb af alle de her typer aktiver. Og det er klart, det er unormalt. Og derfor er man selvfølgelig, når man er i sådan en helt unormal situation, jamen så er man selvfølgelig bekymret over, om man kommer tilbage til den normale situation på en hensigtsmæssig måde. Men der må vi bare tro på og håbe på, og så videre, at de mennesker, der sidder i de centralbanker, de tænker sig rigtig godt om, og det tror jeg faktisk, de gør. Men Jesper Rangved, der hvor du søger hen som en økonom med en hel del år på banen, og der hvor Lars Svendsen også søger hen som aktiehandler med en hel del år på banen, det er jo til et normalt, I kender. Spørgsmålet er, om vi skal tilbage til det der, altså er vi ude i noget new normal, er vi på uberørte vande og skal ikke tilbage til det, vi kender? Ej, vi skal længere tilbage, end vi er nu. Altså det her, det er jo helt, det her er selvfølgelig ikke en normal situation. Det er ikke en normal situation, at du får penge for at stille penge til rådighed. Altså, det er bare ikke en normal situation, og det er ikke rigtigt, at centralbanker, de ligger og køber virksomhedsobligationer op og alle mulige andre typer obligationer, og heller ikke statsobligationer. Mm. Så det er, det skal vi selvfølgelig væk fra. Altså, det er helt indiskutabelt. Det synes jeg mener, det er. Så kan vi godt begynde at diskutere, om inflationen på den lange bane skal være 2%, eller om den skal være 1% og sådan noget. Den er helt åben over for sådan en type af diskussioner, men at det eksperiment, vi har i gang i Europa, eller den politik, vi har i gang i Europa, selvfølgelig skal vi væk på den, for væk fra den, det mener jeg helt sikkert. Mm. Lars Svendsen, i forhold til den snak, vi har haft de sidste 50 minutter her i Millionærklubben, hvordan har du det så i dit børsknæ med aktiemarkedet de næste par måneder? Jeg tror jo, at det må være i rangvide radio, men altså, det er jo aldrig til at vide, hvornår noget kan brække over, men altså, jeg mener jo, hvis man, det er jo så også en teori, men altså, hvis man hænger hatten op på ham, Elliot Wave, der mente, at markedet gik i fem bølger, ikke? Opad, og hvor den så tre stigninger og så to modreaktioner. Så vil jeg sige, at vi er i den femte bølge. Vi er i grådighedsbølgen, som nogen kalder den for, og hvor vi formentlig skal op og have en eller anden peak. Og jeg gætter jo på, det er sådan, vi sidder og kigger ud over vandet og tænker os langt om. Så jeg gætter jo på, at DAX kan gå i 16.000, og så får vi det op, at det rigtige sammenbrud kommer. Men det er jo så fordi, at altså, der kan jo ske 100 andre ting, ikke? Men altså, du kan jo se, hvis man kan jo også regne på en anden måde, og så sige, hvis en bitcoin skal koste 19.000, hvad skulle Vestas så koste? Så skulle Vestas jo ikke koste 400 2030, så skulle Vestas koste 10.430. Det er jo, nu kan man sige, det er et lille marked, og der er overophedning, og de opfinder hele tiden nye valutaer. Det bliver folk ikke bange for, de synes, at det er sjovt, nu er der kommet noget nyt. Ny luft, de kan købe. Det er jo noget for alternativer, sådan nogle typer der, men det er jo altid partikassen i Bitcoin, men balladen er bare, at du har jo en høj grad af nonsens. Du kan også se det, når jeg bekymrer mig om det, så du kan sige, altså alt muligt mærkeligt, du kan Churchills cigar og forlorene tænder og John Lennons hår, og et billede med sidste gang blev handlet for, jeg ved ikke hvor mange milliarder, for en eller anden... Saudi-arabisk prins. Ja, som blev sendt til en muslim, som køber det for at udstille det i Katar, som Michelangelo har lavet. Altså, alle de der ting, det viser jo, at du har et system, hvor der er en voldsom overophedning i det. Og det må jeg om, det er der sådan nogle parametre, og tilsvarende bitcoin, det er noget af det, der bekymrer mig. At der er altså en grad af... Udbredt optimisme og mange penge, risikovillige penge. Men, ja. Men det er jo så i mindre dele, det er jo ikke i hele systemet. Men amerikanske aktier er steget 30% siden Trump kom til. Ja, men det er altså værd at tænke over. Men Tyskland er gået i stå. Altså efterårsoffensiven, den er jo... Den hænger, de er ikke kommet over broen endnu. Altså, de ligger i skyttegraven, ja. Det er... Altså, hvordan kan det egentlig være, Svendsen? Altså, det går jo godt. Hvad er det, der gør, at der er ikke nogen, der gider at investere i tyske aktier? Er det det, som vi havde inden, at er der nogen, der har opdaget det, som Springborg var lidt inde på, at det bliver ikke de tyske bilfabrikanter, som han nævnte, at der vinder slaget om elbilerne? Nej, men tyskerne er jo ligesom, når de spiller fodbold, ikke? Det kan godt være, at de ser lidt langsomt ud, men det er altid dem, der vinder, ikke? Mm. Altså, det er jo sådan lidt den... Nej, sidste gang var det altså spanierne, kan jeg huske. Nå, det er også lige meget. Men de har jo en vis evne til at tage det lange træk, ikke? Mm. Men jeg mener, at det er jo de steder, hvor der er noget at komme efter. Jeg mener bare, at hvis... Jeg har jo gættet på, at USA har taget så meget forskud på alle festlighederne, at det kører flat de næste halve år, men bliver hængende, fordi renten er så lav. Mm. Men klart, hvis renten begynder at sige, så får de problemer, men Europa burde kunne komme efter det. Der er mere hent i Europa, så altså... Men er historien også... Det ligger et år frem i tiden. Jamen, er det ikke også bare, at vi måske skal... det går stadigvæk fremad, vi skal bare vende os til lidt mindre udbytte, end vi har været for godt vand i for lang tid. Jo, det er jo klart, du kan også sige, at hvis du har den der situation, hvor du ikke får noget rente, så hvad skal du gøre? At som at sige, hvis bare du får dit udbytte hjem og kan tjene dig 4% hjem om året, så er du vel glad i dag for en aktie i et stabilt nordeuropæisk land, ikke? Det er vel sådan nogenlunde tilfredsstillende forhold, ikke? Men Lars Svendsen, selvom du er nervøs, så er du stadigvæk med ind på banen i fuldt spil. Ja, men det er jo også, jeg har jo den der, altså basalt set, det som jo også, det er jo et andet scenarie, der kan komme, det er jo den med, at som vi har prædiket mange gange, at firmaer består, stater forgår, og det er jo min grundtese om, hvordan verden kommer til at udvikle de næste 10-15 år, men der kan man sige, at virksomheder har jo evnen til, medmindre verden går fuldstændig i opløsning, til at tjene penge hver dag, og fungerer jo på tværs af alt muligt andet, ikke? Altså, du kan sige, at Netanyahu, han må gå hjem og sige, ved du hvad, det er Schultz, der bestemmer, ikke? Mm-hmm. Og det er jo et eksempel på det, og det er jo endda en virksomhed, der står svagt med kælder og sådan noget, men det er ligesom den måde, det kører på, og det er jo de multinationale firmaer og alt det der, som ruller frem, og derfor kan du sige, derfor mener jeg, at det er rigtigt at have virksomheder. Virksomheder er mine bitcoins. Det er det, og i virkeligheden så, jeg har ikke så meget forstand på det der blockchain, men det er jo i virkeligheden nærmest en værdipapircentral, der bare er decentral. Mm. Der er det bedre at have en Matas-aktie, som jeg har gået ned i Brugsen og købt penge på, end at have nogle eurosedler, som ingen dag vil røre, fordi de sidder og siger, nej, men det er ham, den, han trykker bare nogle flere af dem. Det gider men Lars Svendsen, der skriver du så videre på den historie, som vi har haft et stykke tid med, at aktiemarkedet kører deres egen løb frit fra realøkonomien. Ja, men det bliver bare det, man siger. Hvis man nu tænker sig, nu er det jo scenarie, ikke? Altså, når man siger, at aktiemarkedet skal korrigere på et tidspunkt, og vi bevarer den nuværende pengemæssige stabilitet, ikke? Det er ligesom udgangspunktet, ikke? Men tænk den modsatte side at sige, at pengevæsenet har ødelagt sig selv, og alle griner af nationalbankerne og så videre. Hvad vil du så gøre? Jamen, så bliver aktier, så bliver firmaer jo det nye betalingsmiddel. Fordi de består. Og derfor vil du hellere have, jeg vil hellere have penge til gode hos AP Møller, end jeg vil have til gode Danmarks Nationalbank. Og så bliver aktier jo lige pludselig the winning Asset, ikke? Hvad siger du til den tese, Jesper Ringved? Jeg er nok ikke helt med på den endnu. det betyder ikke, at jeg synes, der er masser af dejlige virksomheder derude og sådan noget. Men altså, det er klart, som penge, og hvad er det, penge kan, ikke? Jamen, vi kan bruge dem til at betale, og det er en sikring af værdi og så videre. Der vil jeg nok sige, at der er, synes jeg sådan set, at... Cash is king stadigvæk. Det er det selvfølgelig som betalingsmiddel, er det naturligvis det, altså aktierne. Altså, men hvorfor er det, vi gerne vil have penge? Jamen, det er jo, fordi vi gerne vil vide, at hvis jeg har 100 kroner i dag, så har jeg også cirka 100 kroner i morgen. Og vi dermed kan vi jo så også købe varer for 100 kroner i morgen. Vi ved altså ikke, om den der virksomhed, som var 100 kroner i dag, om den er... 100 kroner i morgen, eller om den er 140 i morgen, eller om den er 60 i morgen. Og det er jo det, der gør den store forskel. Det er først derfor, vi tjener flere penge på aktier. Jamen det er jo fordi, der er den risiko. Der er selvfølgelig den risikopræmie, og den skal vi selvfølgelig have, når vi investerer i aktiemarkedet. Men det betyder jo altså også bare, at som betalingsmiddel, så tror jeg ikke, at det er særligt hensigtsmæssigt. Hr. Svendsen, ja. Du er med os igen i morgen. Kan du have en god handelsdag? Ja, tak for det. Hej. Selv tak. Og det er i morgen, at telefonerne åbner her til Millionærklub, hvor du kan stille spørgsmål. Lars Svendsen er her, Lars Persson er her, og Mogens Vad er her også til en lille omgang julehygge, kan vi sige. Ja. Jeg sprang ved tusind tak. Har du hjemmebag med så? Julesmok her? Jeg bager ikke. Nå, okay. Jeg kan tage noget julebryg med. Nå, gammel dansk, det er lidt gløk. Nå, okay. Jeg sprang ved tusind tak, fordi du var med os i dag. Selv tak. Lars Persson, hvad skal vi sige? Jamen, Vestas, der er ikke særlig meget vind i turbinen der. Den står helt stille, så der bliver ikke rigtig tjent nogen penge. Men Novo holder Skansen sammen med Pandora, Genmap og Bavaria Nordic også lidt op i dag. Men et dansk marked, der er i plus. Tyskerne rullede lidt baglæns, men holder sig stadigvæk over de der magiske 13.000. Så... Små 5 minutter, så kort du er Steno med her i studiet. Det er tid til nyheder her på 4-7 kl. 10.